Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 7. Un apartament puțin simpatic. Dacă a doua zi dimineața cineva i-ar fi spus lui Steopa Lihodeev, Steopa, vei fi împușcat dacă nu te scoli chiar în clipa asta, el ar fi răspuns cu un glas languros abia auzit. Împușcați-mă, faceți cu mine ce vreți, eu tot nu mă scol. Nu numai că nu-i venea să se scoale, dar i se părea că nu-i în stare nici măcar să deschidă ochii, de teamă că, dacă îi va deschide, un trăznet se va năpusti asupra lui sfârtecându-i capul. În cap îi vuia un clopot greu, pete ca fenii cu chenar roșu ca focul și reflexe verzui pluteau între globul ochiului și pleoapele închise și colac peste pupăză îi era greață, dar o greață pricinuită, pe cât se părea, de sunetele unui patefon săcăitor. Steopa se străduia să-și amintească ceva, dar nu-i venea în minte decât un singur lucru. Că în ajun, parcă, și nu se știe unde, stătuse cu un șervet de masă în mână și încercase să sărute o doamnă, promițându-i de altfel să-i facă o vizită a doua zi la orele 12 fix. Doamna îl refuzase repetând, nu, nu, n-am să fiu acasă. Steopa însă o ținea una și bună. Ba, eu totuși am să vin. Dar cine era doamna, ce oră era acum, ce zi și în ce lună, Steopa habar n-avea. Și ce era mai rău, nu se putea dumiri unde se găsește. Se căzni să lămurească măcar acest ultim amănunt și dezlipi pleoapa ochiului stâng. În penumbră dezluși un reflex tulburiu. Recunoscu, în sfârșit, oglinda mare de pe perete și își dădu seama că stă culcat pe spate în propriul său pat, mai bine zis, în fostul pat al văduvei bijutierului, în dormitorul lui. În clipa următoare, capul îi zvâcnină praznic și, gemând cumplit, închise iar ochiul stâng. Să lămurim lucrurile. Steopa Lihodeev, directorul teatrului de varietăți, se trezi dimineața în apartamentul pe care îl împărțea cu răposatul Berlioz. Apartamentul era situat într-un imobil cu 5 etaje, cu fațada în 3 laturi dând spre Sadovaia. Trebuie spus că apartamentul acesta, cu numărul 50, avea de multă vreme o reputație, dacă nu proastă, cel puțin stranie. Cu 2 ani în urmă, aparținuse încă văduvei bijutierului de Fougeren. Ana Franțevna de Fougeren, o doamnă respectabilă și foarte practică, de vreo 50 de ani, închiriase 3 din cele 5 camere ale ei unui individ pe care îl chema, parese, Belomut și altuia care își făcuse uitat numele. Și iată că, de 2 ani, în apartamentul cu pricina, începură să aibă loc niște evenimente inexplicabile. Locatarii lui prinseseră să dispară fără urmă. Multă vreme, prin casă circulară niște legende cu privire la cei dispăruți și la apartamentul afurisit. Apoi, la 50, se instalase răposatul Berlioz cu nevasta și acest Steopa cu consoarta lui. Este de la sine înțeles că, de îndată ce aceștia doi nimeriră în blestematul apartament, începură să li se întâmple și lor dracu știe ce. În decurs de o lună dispărură amândouă consoartele, dar nu fără urmă. Despre consoarta lui Berlioz se povestea că ar fi fost văzută la Harkov cu un maestru de balet, iar a lui Steopa Cică ar fi fost descoperită pe strada Bejedomka, unde, după cum trâncănea lumea, directorul teatrului de varietăți, uzând de nenumăratele sale cunoștințe, ar fi reușit să-i facă rost de o cameră, dar cu o condiție, să nu mai prindă vreodată pe Sadovaia. Așadar, Steopa gemu. Vrut să o strige pe femeia de serviciu, pe Grunia, să-i ceară un piramidon, dar își dădu totuși seama că astea-s prostii, că Grunia nu are, desigur, niciun piramidon. Încercă să-l cheme în ajutor pe Berlioz, gemu de 2 ori, Mișa, Mișa, dar, după cum vă dați și dumneavoastră seama, nu primi răspuns. În locuință domnea o liniște de mormânt. Mișcându-și degetele de la picioare, Steopa constată că e în ciorapi. își trecu mâna tremurătoare peste șolt să constate dacă e cu pantaloni sau fără, dar de constatat nu constată. În cele din urmă, dându-și seama că e singur și părăsit, că n-are cine să-i vină în ajutor, se hotărâ să se ridice cu prețul oricăror eforturi, fie și supraomenești. Își dezlipi pleoapele strânse și văzu reflectându-se în oglindă o siluetă de om cu părul vâlvoi, cu fața buhăită, năpădită de per negri, cu ochii umflați, purtând o cămașă murdară cu guler și cravată, izmene și ciorapi. Așa se văzu în oglinda mare din perete, iar lângă oglindă descoperi un necunoscut îmbrăcat în negru cu beretă neagră pe cap. Steopa se așeză în capul oaselor și căscă niște ochi mari țintuindu-l pe necunoscut. Tăcerea o întrerupse acesta din urmă, rostind cu glas greoi și accent străin următoarele cuvinte. Bună ziua, prea simpaticule Ștefan Bogdanovici! Urmă o pauză, după care, printr-un efort extraordinar de voință, Steopa reuși să articuleze. Ce doriți dumneavoastră? Și rămase uluit, nerecunoscându-și vocea. Cuvântul ce îl pronunțase cu glas pițigăiat. Doriți, cu o voce de bas, iar dumneavoastră nu se auzi deloc. Necunoscutul zâmbi prietenos, scoase la iveală un ceas mare de aur cu un triunghi de briliante pe capac, îl făcu să sune de 11 ori și zise: E 11. Și exact un ceas de când aștept să vă treziți, întrucât mi-ați fixat să vin la dumneavoastră la orele 10. Iată-mă. Steopa bâșbâi cu mâna pe scaunul de lângă pat, dădu de pantalon și șopti: Iertați-mă. Apoi, după ce îi îmbrăcă, urmă întrebător cu glas răgușit: Spuneți-mi, vă rog, numele dumneavoastră. Îi venea greu să vorbească. La fiecare cuvânt avea senzația că cineva îi înfige un ac în creier, provocându-i o durere infernală. Cum, și numele mi l-ați uitat? Se miră necunoscutul zâmbind. Iertați-mă, hrâi Steopa, simțind că mahmureala îi oferă cu dărnicie un nou simptom. I se păru că podeaua din preajma patului pierise, nu se știe unde, și că îndată va zbura cu capul în jos la mama dracului în iad. Dragă Ștefan Bogdanovici, i se adresă din nou vizitatorul, zâmbind perspicace. Nu vă ajută niciun piramidon. Urmați principiul vechi și înțelept. Cui pe cui se scoate. Singurul remediu care vă va readuce la viață constă în două păhărele de vodcă urmate de o gustare călduță și picantă. Steopa era șiret și, oricât de bolnav se simțea, realiză că, din moment ce fusese găsit în halul ăsta, trebuie să facă mărturisiri complete. Să spun sincer, începu el, abia mișcându-și limba din gură, ieri un pic am... Niciun cuvânt în plus. Îl opri vizitatorul și se retrase cu fotoliu cu tot într-un alt colț al odăii. Holbând ochii, Steopa zări pe o măsuță mică o tavă pe care se aflau pâine albă tăiată felii, icre negre, ciuperci marinate într-o farfurioară, mai era ceva și într-o cratiță și, în sfârșit, vodka în clondirul voluminos al văduvei bijutierului. În mod deosebit, pe Steopa îl ului clondirul rece și aburit. Deși era explicabil, deoarece stătea într-un recipient plin cu bucăți de gheață. Într-un cuvânt, totul fusese pregătit curat de o mână iscusită. Necunoscutul nu dă dură gazul mirii lui Steopa să ia proporții exagerate și turnă cu îndemânare o jumătate de stacană de vodcă. Și dumneavoastră? Piui Steopa. Cu plăcere. Cu o mână tremurătoare, Steopa duse paharul la gură, în timp ce necunoscutul înghiți dintr-o suflare conținutul paharului său. Mestecând dicrele, Steopa stoarse cu chiucul vai câteva cuvinte. Dar, dumneavoastră, de ce nu gustați nimic? Vă mulțumesc, nu iau niciodată gustări. îi răspunse necunoscutul și iar turnă în stacane. Ridicară capacul cratiței, conținea cremvuști în sos de tomate. Și iată că petele acelea verzi se topiră în fața ochilor lui Steopa, cuvintele îi reveniră pe buze și mai ales își aminti câte ceva. Anume, că în ajun fusese la stațiunea Shodnea, la vila lui Hustov, autorul de sketch-uri, unde acest Hustov îl dusese pe Steopa cu un taxi. Își aminti chiar cum tocmiseră taxiul în fața hotelului Metropol și că mai era cu ei și un actor, sau poate că nu era actor, unul cu patefonul într-o valijoară. Da, la vilă se petrecuse totul. Își aducea aminte că de câte ori puneau să cânte patefonul, câinii se porneau pe urlat. Numai doamna pe care Steopa dăduse s-o sărute rămânea o enigmă. Naiba știe cine era. Lucra la radio, pare se, sau poate că nu. În felul acesta, treptat, ziua precedentă se contura mai limpede. Pe Steopa însă îl interesa acum mult mai mult ziua prezentă și, în special, apariția necunoscutului în dormitorul său și unde mai pui, cu gustări și cu vodcă. Iată, dar, ce-ar fi fost mai bine să lămurească. Ei, acum sper că v-ați amintit numele meu. Drept răspuns, Steopa își desfăcu mâinile a neputință, zâmbind rușinat. Bine, dar asta întrece orice măsură. Simt că după vodcă ați băut Porto. Scuzați-mă, dar așa ceva nu se face. Țin să vă rog ca asta să rămână între noi, rosti lingușitor Steopa. Oh, desigur, însă pentru Hustov, bineînțeles, eu nu pot garanta. Cum, îl cunoașteți pe Hustov? L-am zărit întreagăt pe acest individ ieri în cabinetul dumneavoastră, dar este de ajuns să-i privești odată, fugitiv fizionomia, ca să-ți dai seama că nu-i altceva decât o canalie, un intrigant, un oportunist și un lingău. Are perfectă dreptate, gândi în sinea sa Steopa, uluit de o definire atât de exactă și de concisă a persoanei lui Hustov. Ziua de ieri se reconstituia crâmpei cu crâmpei, totuși neliniștea nu-l părăsea pe directorul teatrului de varietăți. Adevărul era că în această zi de ieri se căsca un gol, un gol uriaș întunecat. Credeți ce vreți, dar pe acest necunoscut cu beretă, Steopa nu-l văzuse cu o zi înainte în cabinetul său. Voland, profesor de magie neagră, se prezentă autoritar vizitatorul, văzând eforturile zadarnice ale gazdei de a-și aminti de dânsul și povesti cum se petrecuse totul. În ajun, sosise din străinătate la Moscova și se prezentase numai decât la Steopa, propunându-i să dea spectacolul său la teatrul de varietăți. Steopa telefonase la Comisia Regională de Spectacole, unde reușise să rezolve problema. Auzind acestea, Steopa păli, clipind des din ochi. După care încheiase cu profesorul Voland un contract pentru 7 spectacole. Steopa căscă gura mare. Căzând de acord, amândoi ca profesorul Voland să vină la el acasă a doua zi dimineața la orele 10, în vederea precizării detaliilor. Și Voland venise. Ajuns la domiciliul lui Steopa, fusese întâmpinat de Grunia, femeia de serviciu, care îi explicase că tocmai atunci picase și ea, că lucrează cu ziua, că Berlioz nu este acasă, iar în cazul când oaspetele dorește să-l vadă pe Stepan Bogdanovici, n-are decât să poftească chiar în dormitorul dumnealui. Stepan Bogdanovici are un somn atât de adânc, încât ea, Grunia, nu se încumetă să-l trezească. Văzând halul în care se afla Stepan Bogdanovici, artistul o trimise pe Grunia la cel mai apropiat magazin alimentar să cumpere vodcă și gustări, apoi la farmacie după gheață și... Permiteți-mi să vă restitui banii cheltuiți, scheună Steopa distrus, căutându-și portofelul. O, se poate, pentru asemenea fleacuri, exclamă artistul și nici nu voi să mai audă de așa ceva. Prin urmare, se lămurise de unde proveneau vodka și gustarea, totuși ți era mai mare mila să te uiți la Steopa. Nu și-amintea deloc povestea cu contractul și să-l tai să-l omori, dar nu-l văzuse în ajun pe acest Voland. Hustov, da, trecuse pe la el, dar Voland nici vorbă. Permiteți-mi să mă uit un pic la contract, se rugă Stiopa încetişor. Poftiți, poftiți, uitați-vă. Stiopa cercetă hârtia și îngheță. Toate erau în tocmai cum scrie la carte. În primul rând, propria lui semnătură, dată dracului, apoi pieziș, apostila directorului financiar Rimski, cu aprobarea acestuia de a-i se avansa 10.000 de ruble artistului Voland în contul sumei de 35.000 de ruble ce îi se cuveneau pentru 7 spectacole. Mai mult decât atât, tot acolo, Voland confirma primirea banilor și semna pentru aceste 10.000. Ce-i asta? Se gândi nefericitul Stiopa, simțind că l-apucă amețeala. Niște lapsusuri sinistre în memoria sa. Se înțelege de la sine că, după ce îi se prezentase contractul, orice manifestări de mirare ar fi fost de-a dreptul deplasate. Îi ceru muzafirului permisiunea să se retragă o clipă și, cum era în ciorap, alergă în vestiar la telefon. Pe drum strigă cu ochii spre ușa bucătăriei. Grunia. Nu primi niciun răspuns. Se uită la ușa ce da din vestiar în cabinetul lui Berlioz și, cum se zice, încremeni ca o stană de piatră. Pe clanța ușii atârna, prins de o sfoară, un sigiliu uriaș. Bonjour, răgni cineva în capul lui Stiopa. Numai asta mai lipsea. De aici, gândurile lui Stiopa porniră pe o dublă cale, dar, după cum se întâmplă întotdeauna, în momentul unei catastrofe, toate în aceeași direcție și, în general, dracu știe unde. E greu de redat harababura din capul lui Stiopa. Nu era destul drăcovenia cu bereta neagră, vodka la gheață și neverosimilul contract. Poftim, colac peste pupăză, sigiliu pe ușă. Cu alte cuvinte, oricui ați spune că Berlioz a făcut una boacănă, n-o să creadă. Zău, zău, n-o să creadă. Bine, dar sigiliu, iată-l. Da. Și atunci începură să mișune în capul lui Stiopa gânduri din cele mai neplăcute despre un articol pe care el, ca un făcut, îl băgase pe gât lui Mihail Alexandrovici să-l publice într-o revistă. Și articolul, între noi fie spus, era aiurit. Nu merita atenție și nici cine știe ce parale nu luase pe el. Imediat după amintirile legate de articol, îi veni în minte o convorbire dubioasă, care avusese loc, după câte își amintea, la 24 aprilie seara, tot în locuința lor, în sufragerie, în timp ce Stiopa lua masa cu Mihail Alexandrovici. Desigur, acestei discuții nu i se poate spune dubioasă, chiar în adevăratul sens al cuvântului. Nu s-ar fi lăsat Stiopa atras într-o asemenea discuție. Era însă o discuție pe o temă oarecare. Se putea foarte bine, oameni buni, nici să n-o fi deschis. Înainte de sigilarea ușii, discuția n-ar fi fost, desigur, decât un fapt neînsemnat, dar odată ce s-a pus acest sigiliu... Ah, Berlioz, Berlioz, clocoteau gândurile în mintea lui Stiopa. Nu pricep în ruptul capului. Dar n-avea timp să se vaite prea mult și formă numărul directorului financiar Rimski de la Teatrul de Varietăți. Situația lui Stiopa era deosebit de delicată. În primul rând, străinul putea să se ofenseze văzând că îl verifică, după ce omul îi arătase contractul și apoi îi venea extrem de greu să vorbească cu directorul financiar. Într-adevăr, doar nu era să-l întrebe. Spune-mi, te rog, am încheiat eu ieri un contract în valoare de 35.000 de ruble cu un profesor de magie neagră? Nu, nu, nu se putea. Da? Auzi în receptor glasul tăios, neplăcut al lui Rimski. Bună ziua, Grigori Danilovici, vorbi încetişor Stiopa Lihodeev. Uite despre ce-i vorba. Se află la mine ăsta, artistul Voland. În acest sens, am vrut să te întreb ce se aude cu spectacolul de astă seară. Vorbiți de magul negru? făcu Rimski în receptor. Îndată vom avea afișele. Aha, zise cu glas din Stiopa. Bine, la revedere deocamdată. Veniți repede? Se interesă Rimski. Peste o jumătate de ceas, făgădui Stiopa și, după ce puse la loc receptorul, își prinse capul înfierbântat în mâini. Era de rău. Ce se întâmplase cu memoria lui, oameni buni? Spuneți. Nu mai putea întârzia în vestiar și își făcu pe dată un plan. Să mascheze prin toate mijloacele faptul că devenise atât de uituc și, în primul rând, să-l tragă de limbă pe străin, fără ca acesta să-și dea seama ce intenționează el. De fapt, să prezinte astăzi pe scena teatrului de varietăți, a cărui conducere îi fusese încredințată lui Stiopa. La acest gând se întoarse, dar în oglinda din vestiar, de mult neștearsă de Leneș Agrunia, văzut deslușit un individ ciudat, lung cât o prăjină și cu pince-nez pe nas. O, dacă ar fi fost acolo Ivan Nicolaevici, l-ar fi recunoscut imediat pe tipul ăsta. Necunoscutul însă, după ce se reflectă în oglindă, pieri. Neliniștit la culme, Stiopa a privit lung în adâncul vestiarului și fu zguduit din nou pentru că, în oglindă, văzu apoi, trecând și dispărând, un motan negru mătăhălos. Stiopa a simțit cum inima dă să-i se rupă în piept. Se clătină, gata să cadă. Ce-i asta? Gândi. Nu cumva sunt pe cale să nebunesc? De unde aceste vedenii? Aruncă ochii în vestiar și strigă speriat. Grunia, ce-i cu motanul ăsta care se plimbă la noi prin casă? De unde-i? Și mai e cineva? Nu vă neliniștiți, Stepan Bogdanovici, răsună un glas, dar nu al Gruniei, ci al musafirului din dormitor. Motanul e al meu, nu vă enervați. Iar Grunia nu e aici. Am expediat-o la Voroneț. Se plângea că a stras-o pe sfoară cu concediul. Nu-i l-ați dat și am trimis-o la Voronej. Cuvintele acestea sunară atât de neașteptat și de stupid, încât Stiopa își spuse că nu auzise bine. Zăpăcit la culme, se întoarse în dormitor și încremeni în prag. I se ridică părul măciucă și pe frunte îi apărură broboade mici de sudoare. Musafirul nu mai era singur în dormitor, ci cu o societate întreagă. În celălalt fotoliu ședea tipul care i se năzărise lui Stiopa în oglinda din vestiar. Acum îl vedea limpede de tot. O mustăcioară pufoasă, un geam al pinsănezului sclipind viu, iar celălalt lipsă. Dar se constatară în dormitor lucruri mai albastre. Pe un puf al văduvei bijutierului, stătea tolănit într-o poză neobrăzată un al treilea, și anume, un motan negru de dimensiuni înspăimântătoare, cu un pahar de vodcă într-o labă și cu furculița pe care apucase să o înfigă într-o ciupercă marinată în cealaltă. Lumina slabă și așa în dormitor începu să se stingă de-a binelea în ochii lui Stiopa. Iată așadar cum înnebunesc oamenii. Îi trecu prin minte și, ca să nu cadă, se prinse cu mâinile de ușcior. Văd că sunteți oarecum mirat, scumpe Stepan Bogdanovici, îl întrebă Volant pe Stiopa, căruia îi clănțăneau dinții de spaimă. Dar, de fapt, n-aveți de ce să vă mirați. Este suita mea. Tocmai în clipa aceea, motanul dădu pe gât vodka și mâna lui Stiopa lunecă pe ușcior în jos. Și suita asta cere un loc în spațiu, urmă Volan, așa încât unul din noi este deprisos în acest apartament. Și mi se pare că acest cineva deprisos sunteți tocmai dumneavoastră. Dumnealor, dumnealor, cântă cu glas de țap prăjina cadrilată, vorbind despre Stiopa la plural. În general, în ultima vreme, dumnealor numai de porcării se țin. Se bețivesc, se încurcă cu femei, profitând de poziția pe care o au, toată ziua nu fac nimic și nici nu pot face, pentru că habar n-au, nu se pricep de fel la treaba ce le-a fost încredințată. Și duc cu preșul pe cei mari. Folosește aiurea unde vrei și unde nu vrei mașina statului. Sări cu pâra motanul, mestecând ciuperca. Și atunci, când stiopa alunecă pe podea și cu o mână neputincioasă zgârie ușciorul, a avut loc a patra apariție. Direct din oglinda fixată în perete, apăru un ins mic, dar neobișnuit de lat în numeri, cu gambetă pe cap și cu un colț care, ieșindu-i din gură, îi sluțea mutra și așa ne închipui de hidoasă și de respingătoare. Pe deasupra avea și părul roșu ca para focului. În general, se băgă pe fir tipul nou apărut, nu pricep cum de a ajuns director. Roșcatul vorbea tot mai fonfăit. E director cum sunt eu, arhiereu. N-ai mutră de arhiereu, Azazelo, interveni motanul, punându-și cremvuști în farfurie. Asta și spun, fonfăi roșcatul și, întorcându-se spre volant, adăugă respectuos. Îmi îngăduiți, mesire, să-l arunc afară din Moscova la toți dracii? Zât! Răgni deodată motanul și blana i se zbârli. Dormitorul porni să se învârtească în jurul lui Steopa. Acesta se lovi cu capul de ușcior și, pierzându-și cunoștința, își zise: mor. Dar nu muri. Întredeschizând ochii, se văzu stând pe ceva de piatră. În jurul lui, un vuiet se auzea. Când deschise ochii în toată legea, își dădu seama că vuiește marea și, chiar mai mult decât atât, valurile se leagănă la picioarele lui, că, într-un cuvânt, șade chiar la capătul unui dig, deasupra lui se înălță un cer albastru sclipitor, iar îndărăt se așterne un oraș alb așezat pe crestele unor munți. Neștiind cum se procedează în asemenea cazuri, Steopa se ridică în picioarele, cei se zgâlțiau de frică și porni spre țărm. Pe dig stătea un tip care fuma și scuipa în mare. Se uită la Steopa buimac și încetă să mai scuipe. Atunci, Steopa, lăsându-se în genunchi, în fața fumătorului necunoscut, îl întrebă: vă implor, spuneți-mi ce oraș e ăsta? E, asta e, știi că ai haz? Dădu replica fumătorul fără suflet. Nu sunt beat, îl încredință cu glas răgușit Steopa. Mi s-a întâmplat ceva, sunt bolnav. Unde mă aflu? Ce oraș e aici? Ei, Ialta, e bine? Steopa oftă încetişor, căzu pe o parte, lovindu-se cu capul de piatra caldă a digului și-și pierdu cunoștința.